5800 zł. Uwaga, dostępność limitowana. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa długi weekend, policja publikuje pierwsze dane z polskich dróg. Rosja zaatakowała podstację dwóch ukraińskich elektrowni jądrowych. Listopad, miesiącem profilaktyki męskich nowotworów. Na początek raport z dróg i najnowsze dane policji. W ciągu minionej doby doszło do 44 wypadków, zginęły dwie osoby, a 59 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 300 nietrzeźwych kierowców. A że trwa długi weekend, policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej jazdy. Jedną z nich jest ręczne włączanie świateł mijania, by nie jeździć na włączających się automatycznie światłach do jazdy dziennej. Radzi ekspert motoryzacyjny Maciej Bednik. Jest jasno, więc nie przełączy nam samodzielnie. Warto w tych warunkach jesienno-zimowych myśleć samemu ze światłami mijania. Będzie nas lepiej widać, będziemy widoczni też z tyłu. Jak mamy światła do jazdy dziennej, nie musimy mieć świateł pozycyjnych tylnych. Tak, system po prostu uruchamia te światła tylko przednie do jazdy dziennej, żeby określał naszą pozycję, natomiast z tyłu nas nie widać. Wjedziemy w mgłę, wjedziemy w drobne opady, będzie jeszcze jasno, no a auto nam nie zmieni na mijanie i wtedy stwarzamy dla siebie zagrożenie. Specjalista radzi, by światła mijania włączać w czasie opadów deszczu, śniegu, we mgle, ale też przy ostrym słońcu. Rosja zaatakowała podstację dwóch ukraińskich elektrowni jądrowych. Chodzi o elektrownie w obwodach Rubieńskim i Chmielnickim. W ocenie szefa ukraińskiej dyplomacji Rosjanie świadomie atakują obiekty związane z energetyką jądrową, by szantażować Europę katastrofą nuklearną. Andrzej Sybicha wezwał państwa, które dysponują elektrowniami atomowymi, w tym współpracujące z Rosją Chiny i Indie, aby zażądało od Rosji zaprzestania ataków, które mogą mieć katastroficzne skutki. Rosjanie od kilku tygodni nasilają uderzenia w ukraińskie obiekty energetyczne, chcą w ten sposób pozbawić cywilów prądu, ogrzewania i wody. Ukraińcy nie pozostają dłużni. W ostatnich dniach uderzyli m.in. w rosyjskie ciepłownie i elektrownie w obwodach Woloneckim, Kostromskim i Wołgogradzkim. Płonęły również magazyny paliwa i rafinerie w europejskiej części Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Francja uniknęła kolejnego ataku terrorystycznego. Trzy młode muzułmanki planowały zamach w Paryżu z użyciem karabinów i materiałów wybuchowych. Według dziennika Le Parisien muzułmańskie ekstremistki zostały zatrzymane w Lyonie i Vierzon w środkowej Francji. Jedna z nich miała przyznać, że celem ataku była sala koncertowa lub bar w Paryżu. Kobiety chciały zginąć śmiercią męczeńską, wysadzając się w powietrze. W mieszkaniach zatrzymanych policja miała znaleźć flagę oraz materiały propagandowe organizacji Państwo Islamskie, a także notes zawierający informacje o potencjalnych celach ataku, materiałach wybuchowych i kosztach zakupu broni. Sprawa przypomina zamachy z 13 listopada 2015 roku. Tego dnia w Paryżu zamachowcy zabili 130 osób, atakując Stadion Narodowy, bary oraz salę koncertową. Stefan Folzer, Polskie Radio. W związku z udaremnieniem zamachu francuskie władze zwiększyły środki bezpieczeństwa w miejscach kultury i rozrywki w całej Francji. Z wąsem czy bez? W listopadzie to nie kwestia urody. Panowie, którzy dbają o zdrowie, zapuszczają wąsy, by w ten sposób zwrócić uwagę na męskie nowotwory. Rak prostaty jest jednym z najczęstszych nowotworów u panów, ale by go wykryć, wystarczy proste badanie krwi, mówi urolog profesor Piotr Brzniarski. Mamy świetny marker chorób prostaty, który się nazywa PSA. Każdy mężczyzna, jestem przekonany, wie, jak tylko słyszy PSA, co to jest. I to jest taki marker, oznaczamy jego stężenie we krwi. Jeżeli ono jest podwyższone powyżej tam pewnych norm, to wiemy, że w naszej prostacie może istnieć jakaś choroba, którą powinniśmy zdiagnozować, co to jest za choroba. Co roku w Polsce na raka prostaty zachoruje 18 tysięcy mężczyzn. Setki biało-czerwonych kotylionów przygotowano w Jaśle w ramach akcji Polska na tak. Reporterzy Polskiego Radia oraz TVP odwiedzają miasta, które przyłączyły się do tej inicjatywy. W ramach akcji lokalne społeczności pokazują to, z czego są najbardziej dumne. W Jaśle uczestników Uniwersytetu Dziecięcego odwiedził Paweł Pawlica. Co robicie dzisiaj? Kotyliony, które są zrobione z sekt na 11 listopada z okazji Święta Niepodległości. Są zrobione z papieru i kleju i taśmy dwustronnej, która jest naklejona. Czy to jest ważna ozdoba na Święto Niepodległości? Ważna, bo jest to kotylion. Coś takiego pokazane, że jesteś na święcie, że mamy niepodległość, że jesteśmy dumnymi Polakami. I właśnie w Święto Niepodległości 11 listopada w Lublinie odbędzie się koncert będący jednocześnie finałem akcji Polska na tak. Klimat. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem w powiecie żywieckim. Jakość powietrza w samym Żywcu jest bardzo zła, w pobliskim Bielsku-Białej zła. Należy ograniczyć aktywność na zewnątrz i nie wietrzyć w tym momencie mieszkań. Aktualnie 7% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy, co na arenach sportowych, i Norbert Michalak. Piłkarze Wisły Płock zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin 1-1 w meczu 15 kolejki i odrobili tylko punkt do prowadzącego w Ekstraklasie Górnika Zabrze. Emocji nie brakowało w derbach Górnego Śląska. W Katowicach Piast pokonał GKS 3-1. Wygrała również Lechia Gdańsk z Widzewem Łódź 2-1. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze przed Wisłą Płock i Jagiellonią Białystok. Dziś kolejne mecze 15 kolejki. San Antonio Spurs pokonali New Orleans Pelicans 126-119 w koszykarskiej lidze NBA. W ekipie Spurs grał Jeremy Sochan, który zdobył 10 punktów. Reprezentant Polski spędził na parkiecie 20 minut, miał także po 3 zbiórki i asysty. Z kolei na krajowym podwórku w jednym z najciekawszych meczów 7. kolejki Basket Ligi Śląsk Wrocław przegrał z Kingiem Szczecin 80-83, mówi kapitan Kinga Tomasz Gielo. U nas nie ma jednego bohatera, u nas jest kolektyw i tak chcemy pracować, jesteśmy, jak już idziemy w te metafory, jesteśmy watachą wilków i taki jest jakby temat przewodni na ten sezon. W pierwszej połowie ja miałem swoją szansę, w drugiej połowie klucze do meczu przejął Jeremy Roach, my tylko mogliśmy podziwiać te cuda, jakie on wyprawiał. Śląsk naprawdę mocno poszedł na tą deskę w ataku, a mimo to, że tyle tych zbiórek w ataku nam zrobili, zbiórkę ogółem wygraliśmy my i to dlatego właśnie, że ta defensywa nas cały czas ciągnie i dzięki temu jakby no, możemy wygrywać te kolejne spotkania. W innych meczach Górnik Wałbrzych wygrał z GTK Gliwice 90-81, a Anwil Włocławek uległ startowi Lublin 90-81. Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Japonii. Była to przedostatnia runda samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Drugie miejsce zajął lider generalnej klasyfikacji cyklu Brytyjczyk Elvin Evans, a trzecie Fin Sami Pajari. Ostatnie zawody odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Niedziela pochmurna, jeśli będą chwile ze słońcem, to tylko na południu, w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, cały czas możliwe mgły na północy i w centrum kraju. Temperatura od 4 stopni na północy do 9 na południu. Autopromocja. Jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Porter Band. Helicopters. John Porter, Walijczyk zaplątany dość przypadkowo w Polsce. Jones ma namu elektryczny prysznic, potem przez Helicopters. Właściwie jest do dzisiaj Johnem takim samym. W związku ze zbliżającą się 45. rocznicą jej nagrania przypomnimy, jak powstawała w specjalnym wydaniu historii pewnej płyty z trójkowego archiwum. Ja nie pamiętam dokładnie, ile dni mieliśmy. Parę dni chyba. I co? Ale bardzo fajnie poszło. Część druga, dziś po 10:00. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Renault. Odkryj Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładującą się hybrydę. Do 1100 km zasięgu. Tylko jedno tankowanie. Bez żadnego doładowywania. Sprawdź ofertę Renault Revolution na SUVy z rocznika 2025. Renault Austral dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 994 zł netto miesięcznie. W najmie Renault w ofercie wyprzedażowej. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To nie jest zwykłe wydawnictwo. To podróż przez czas i dźwięk. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Blisko 40 nigdy nie publikowanych nagrań mistrza jazzowej trąbki, odnalezionych w archiwum Polskiego Radia. Unikatowy box, 6 płyt CD albo 6 winyli. Premiera 21 listopada. Przedsprzedaż już teraz. stańko.polskieradio.pl. Partnerzy wydawnictwa Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Poleca Polskie Radio. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Krysia. Dzień dobry. Krysiu, jaką mamy datę za dwa dni? 11 listopada. Dokładnie tak. 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości, nazywane potocznie rocznicą odzyskania niepodległości. I właśnie na tej szczególnej dacie skupimy się w dzisiejszej zagadkowej niedzieli. Porozmawiamy o niej i oczywiście nie tylko o niej z naszymi gośćmi, nie gościem, nie gościnią, a gośćmi, ponieważ chyba staje się tradycją, że w naszej audycji patrzymy na tematy szeroko i dyskutujemy o nich z wielu perspektyw. Krysia, nie widziałam cię dwa tygodnie. Co u ciebie? A co u mnie, co u mnie? No, w sumie to nic nadzwyczajnego, ale u nas w szkole robione były już, odbywały się przygotowania do świętowania właśnie rocznicy odzyskania niepodległości. Między innymi o 11.11 w piątek wszyscy w klasach staliśmy i śpiewaliśmy hymn, a tydzień wcześniej, w czwartek, odbył się apel, który był przy okazji urodzinami jednej z pań biorących udział w powstaniu, pani Halinki. Pozdrawiamy w takim razie panią Halinkę, czyli twoja szkoła naprawdę dba o pamięć. No tak, jak mówi jej imię, bo ponieważ jest ona imienia bohaterów Powstania Warszawskiego, więc w szczególności kładziemy u nas na to nacisk. Bardzo taka postawa godna podziwu. Ja mogę dodać od siebie, co prawda jest to troszkę niepowiązane z tematem 11 listopada, ale czwartek, jeśli mnie pamięć nie myli, tak, czwartek był dla mnie wyjątkowy dzień, ponieważ wybrałam się razem z moimi rodzicami, z moim bratem, na wernisaż znakomitej wystawy Od słońca do słońca Briana Scott-Matta. Jeśli, drodzy słuchacze, mieszkacie w Sosnowcu lub w jego okolicach, gorąco polecam wybrać się do Pałacu Schoena. A z samym autorem i jego zdjęciami łączy mnie takie bardzo miłe wspomnienie, ponieważ 8 lat temu, gdy uczyłam się rysować, jako że uwielbiam rysować i tworzyć, stąd też mój wybór studiowania grafiki na Akademii Sztuk Pięknych. I właśnie uczyłam się rysować portrety z fotografii Briana Scott-Matta, a teraz miałam okazję zobaczyć je na wielkim formacie i poznać autora. O fotografii rozmawialiśmy w zagadkowej niedzieli we wrześniu. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, zdradzam, że istnieje możliwość odsłuchania wszystkich audycji na stronie internetowej Trójki. Dzisiejsza audycja również będzie dostępna w formie podcastu, ale myślę, że będzie tak ciekawa, że absolutnie nikt nie wyłączy radia do godziny 10. Dopilnujemy tego, Krysia, prawda? Oczywiście. To co? Może rozbudzimy naszych słuchaczy zagadką? Ma się rozumieć. Mówi o tym, co było dawno, dawno temu. Kto żył w zamku, a kto w zwykłym domu. Z przeszłych lat wiedzę nam odkrywa. Jak się ta nauka nazywa? 22 i 7 trójek. Znów wołam cię, wołam cię, wołam. tam cię wołam, to ja, to pole odkryj skarb zakopany pod moimi korzeniami. Wołam cię, wołam, samotna, to pole z kwiatów łożę ci uplotę, potem odpoczniesz na nim. Znów woła cię, woła cię, woła historia dookoła. Czas głodny jest twojej krwi, już tęknąć się nie zdołasz. Znów woła cię, woła cię, woła historia dookoła. Czas głodny jest twojej krwi, się nie zdołasz. Mój jesieńku, twoje miejsce na tym polu. Idź w kierunku dźwięku, zostaw fiołki w Neapolu. Czerwone maki łakną twojej krwi. Wampiry, wilkołaki, koszmar taki ci się śni. Znowu deszcze niespokojne potargały jakiś sad. Polska woła cię na wojnę, da ci za to róży kwiat. Z jej płatków wywróżysz sobie nowy, lepszy świat. Lecz jasieńko nie słyszy, bo pod lasem padł chabry z poligonu, medal jak dzgonu. Miejsce śmierci zna to pola i nie zdradzi go nikomu. Wkrótce szum jej zawoła jego syna na wojnę. Jeszcze raz potargają sad deszcze niespokojne. Nie idź, nie idź, zostań ze mną. Proszę, tylko jedno dziś chcę dostać. Kiedy skończy się zima, niech tym razem przyjdzie wiosna. Kwiaty do lup, hey! Jak w Portugalii. Nikt nie wystrzeli kuli znów, a syren pieśń z oddali będzie znaczyć już wyłącznie smutną rocznicę historii. Bo nie tylko od zaborców wreszcie będziemy wolni i powiemy cieszcie się, bo tym razem nam wyszło. Mamy nie tylko przeszłość, przed nami cała przyszłość. Możemy mieć wreszcie pozytywny mit, historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy pozytywny bit, jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Możemy mieć wreszcie pozytywny mit, historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy pozytywny bit, jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Możemy mieć wreszcie pozytywny mit, historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy pozytywny bit, jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Możemy mieć wreszcie pozytywny mit, historię, która dobrze się kończy. Bicie serc pod nowy pozytywny bit, jakiś hit, co nas nie podzieli, lecz połączy. Pozytywny mit to utwór ze spektaklu 1989 Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Autorem tekstu jest Marcin Napiórkowski. Absolutnie rewelacyjny musical wprowadził między innymi rap na scenę teatralną i przedstawił historię w sposób świeży, ciekawy dla odbiorców w każdej kategorii wiekowej. Jestem pewna, że zaciekawiłby również Antosię, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, słyszymy się, Antosiu? Tak. Skąd się do nas dodzwoniłaś? Gniezno. To jest bardzo ważne miasto. Wiesz dlaczego? Nie. Krysia, podpowiesz Antosi. Gniezno było pierwszą stolicą Polski, kiedy jeszcze to było królestwem, na przykład za czasów Mieszka I. Dokładnie tak, więc mieszkasz w takim bardzo ważnym mieście. Antosiu, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Jak ono brzmi? Historia? Fanfary? Dokładnie tak, chodziło nam właśnie o historię. Masz dopiero 6 lat, nie mylę się? Mam 6. Więc szkoła jeszcze przed tobą, ale być może już interesujesz się historią, czy jeszcze nie za bardzo? Nie za bardzo. Nie za bardzo, na to jeszcze na pewno przyjdzie czas. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy cię z naszego studia. Dziękuję. Rozwiązanie naszej zagadki nieco podpowiedziało nam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ponieważ do naszego studia zawitali Adam Rębacz, kierownik działu edukacji Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Linowski, nauczyciel historii, członek kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Krysia, a czy ty lubisz lekcje historii? Oj, bardzo. A czy panowie lubili lekcje historii w swoich szkołach parę lat temu, albo może troszkę więcej niż parę lat temu? No tak, troszkę więcej. Ja bardzo lubiłem historię, bo lubiłem, jak ktoś opowiada w ciekawy sposób i pokazuje jakieś obrazki, zdjęcia i też angażuje do do myślenia, czyli każdy wydaje jakieś ciekawe polecenia, które no, pokazują, że mogę się dowiedzieć, jak było w przeszłości i powiązać to z tym, co się dzieje teraz wokół mnie. Lubiłem to. Ja bardzo lubiłem historię w szkole podstawowej. Byłem zafascynowany moją nauczycielką historii, panią Renatą. I to dzięki niej zostałem nauczycielem historii. I uwaga, historia zatoczyła koło. Dzisiaj pracujemy razem w jednej, w tej samej szkole. Jesteśmy swoimi znajomymi z pracy. Pozdrawiam panią Renatę serdecznie. Mam nadzieję, że słucha. O proszę, to faktycznie bardzo ciekawy przypadek. Czasem bywa tak, że troszkę niechętnie podchodzimy do naszych lekcji historii, aż zaczyna boleć nas głowa od zapamiętywania wszystkich dat, a uczymy się na przykład o bitwach, wojnach i symbolach narodowych. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest prawdziwy patriota? Jak ktoś nosi orła z koroną na bluzce z tyłu. Coś takiego, że się bardzo kocha Polskę i to jest, że oni uwielbiają Polskę i nie chcą po świecie jeździć, tylko po Mazurach. Patriota to jest taki pan, nie musi robić dobra, on tylko musi salutować przed pomnikami. Może kopać w ogródku i się opiekować ziemią, bo ziemia w ogródku to też jest ziemia polska. Cechy prawdziwego patrioty powinny być takie: inteligencja, zadbanie o rodzinę, pieniążki, praca i być dobrym obywatelem. Patriota to jest prawdziwy Polak i on dba o całą Polskę. Kiedyś w niebie będzie stał albo klęczał i dziękował, że miał kiedyś dobre bardzo serduszko. Rozmówcy pani Kasi Stoparczyk znakomicie wytłumaczyli nam, jak wygląda wzorowa, patriotyczna postawa. Krysia, a czy ty nazwałabyś siebie patriotką? Tak, bo jestem patriotką. Jak opisaliby panowie wzorową postawę patriotyczną? Bo nie da się też ukryć, że wraz z upływem czasu przekształca się nasze rozumienie wzorowego patrioty. Jak zmieniła się definicja tego słowa na przestrzeni, załóżmy, 102? Przepraszam, aż się zakrztusiłam. Bardzo nieradiowe zachowanie. Teraz, jak zmieniła się postawa patriotyczna, jej rozumienie i definicja na przestrzeni, powiedzmy, 100-200 lat? Mogę zacząć, oczywiście. Dawniej, kiedy czasy były dużo mniej spokojne, kiedy istniało realne zagrożenie wojną, jedną, drugą, mężczyźni byli wychowywani do tego, że patriota to jest taka osoba, która odda życie za kraj. Pójdzie walczyć, jeżeli będzie to konieczne, rzuci wszystko, zostawi i taka romantyczna wizja, kładzie wszystko na jedną szalę, idzie walczyć. Dzisiaj na szczęście żyjemy we względnie pokojowych czasach, choć widzimy, że ta historia powoli znowu zatacza koło, ale dzisiaj ta definicja patriotyzmu wydaje mi się, że troszeczkę się zmieniła. Bardziej bym tutaj szedł w taką stronę pamięci o przodkach, pamięci o tym, co było, interesowanie się historią, sławienie tej historii. Moi uczniowie bardzo lubią upamiętniać przodków, wychodząc na pobliskie cmentarze wojenne, grabiąc tam liście, zapalając symboliczne znicze, interesując się, kim były te osoby, w jakich okolicznościach zginęły. I to bym powiedział, jest taka dzisiejsza definicja patriotyzmu. Pamięć o tych, którzy kiedyś oddali za Polskę życie. Tak, ja oczywiście zgadzam się z tym. Moim zdaniem też patriotyzm może mieć wymiar lokalny, że ktoś jest przywiązany do historii swojego regionu, dba o popularyzację historii tego swojego regionu. Bo mamy bardzo różne historie regionalne, czy to jest Śląsk, czy to jest Pomorze, czy to są Mazury właśnie, czy Mazowsze. To ta historia troszkę wygląda inaczej. I to też jest patriotyzm, tak? Dzisiaj taki postawa patriotyczna to jest po prostu szacunek do przeszłości, do różnych, do innych ludzi, którzy tutaj chcą mieszkać. I ta historia na pewno zawsze jest w tle, bo ona jest ważna. Ta, z tej przeszłości wynika kondycja naszego państwa i ta pamięć o bohaterach i o wydarzeniach historycznych, z których my się przecież cały czas składamy, jest istotna. Patriotyzm to też po prostu dbanie o Polskę, o jej przyszłość. Ale właśnie wspomniał pan o tej historii, która jest w tle, która tworzy nas, naszą tożsamość. Myślę, że istotnym elementem postawy patriotycznej jest znajomość historii swojego kraju. Czy możemy powiedzieć, że historia to pewnego rodzaju pamiętnik naszego państwa? Tak, można to tak ująć. Jak mamy na myśli tą naszą najbliższą nadchodzącą rocznicę, czyli 11 listopada, to jest oczywiście data symboliczna. Tego dnia zdarzyło się wiele i tak naprawdę nie zdarzyły się wydarzenia, które my świętujemy, czyli samo powstanie państwa. To jest data symboliczna, czyli zakończenie Wielkiej Wojny, nazywanej pierwszą wojną światową. No i takie symboliczne właśnie ogłoszenie funkcjonowania istnienia naszego państwa, przyjazd Józefa Piłsudskiego, naczelnika, to była postać centralna, to było wiadomo, że ten człowiek będzie tworzył państwo. Oczywiście są też inni, ale Józef Piłsudski jest wtedy liderem, staje liderem wojskowym, ale staje się też liderem cywilnym jako naczelnik. Więc od niego zależy wiele decyzji, jest taką postacią, jest przywódcą, postacią centralną. No ale wydarzenia takie jak kształtowanie granic, ustawianie tych wszystkich politycznych instytucji, to jest proces, który trwa jeszcze długo. No i my świętujemy to 11 listopada, czyli jest to nasza symboliczna data, która jest początkiem państwa, mimo że to państwo wtedy, tego dnia, no miało wymiar naprawdę taki czysto deklaratywny, czyli nie istniało realnie. Jakie trudne słowo. Czyli wszyscy chcieliśmy, żeby to państwo istniało, ale nie wiedzieliśmy jeszcze, jak realnie ono będzie wyglądało. O właśnie 11 listopada porozmawiamy za moment. Dlaczego? Krysia, teraz zerkam na ciebie. Dlatego, że nadszedł czas na zagadkę numer 2. Jesteś gotowa? Oczywiście. Wisła płynie, a w godle orzeł biały. Tu nasz dom rodzinny, wspaniały. Biało-czerwoną flagę mamy. Jak ten kraj nazywamy? 22 i 7 trójek. Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, ser psicólogo, taño, psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono, Sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestas nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, Rosalía w swojej piosence La Perla opowiada o kimś, kto po trudnych doświadczeniach odzyskuje pewność siebie i mówi dość. I chociaż jest to historia osobista, można w niej usłyszeć echo większej opowieści, tej o narodzie, który musiał stanąć na nogi i odzyskać własny głos, tak jak Polska w 1918 roku. O czym będziemy rozmawiać za moment? Za moment, bo mamy na linii słuchacza. Halo, halo, Leon, słyszymy się? Tak. Skąd do nas dodzwoniłeś? Nowego Tomyśla. I jaką tam macie pogodę? Bo u nas nie jest dzisiaj zbyt ładna pogoda za oknem. Chmury są. Chmury są. O co tam chodzi? Mgła jest ładna. Póki to nie smog, to mgła jest ładna. Czy znasz może, Leon, rozwiązanie naszej zagadki? Tak. I jak ono brzmi? Polska. Fanfary dla Leona? Tu. Leon, słuchaj, a czy ty nazwałbyś siebie patriotą? Tak. I co najbardziej lubisz w tej Polsce? Może jakieś widoki? Jeszcze raz, przepraszam. Podróżować. Podróżowanie. No tak. A gdzie ostatnio podróżowałeś? W górach. W górach. Życzymy ci w takim razie samych najprzyjemniejszych podróży. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Do widzenia. Do usłyszenia. Padła pewna data, rok 1918. Tak jak wcześniej właśnie powiedział pan Adam, to jest data symboliczna, umowna. Ale jeśli mielibyśmy się przenieść właśnie do tego czasu, co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? Ten 11 listopada to była taka kulminacja i nagromadzenie różnych wydarzeń dziejących się na różnych frontach w różnych państwach, ale to była taka kulminacja tej bardzo burzliwej jesieni, która miała miejsce w 1918 roku. Zacznijmy może od tego, że wojna trwała już 4 lata. Państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, pod panowaniem których była znacząca część naszej dzisiejszej Polski, one były bardzo, bardzo słabe i już nie miały siły. Jednocześnie panowała bardzo trudna sytuacja gospodarcza. Brakowało towarów w bardzo wielu sklepach. Wprowadzili Niemcy i Austro-Węgrzy taki system na kartki, że trzeba było mieć kartkę, żeby jakiś towar dostać. Ale bardzo często, mimo że był ten system kartkowy i że Polacy mieli reglamentowaną, czyli właśnie ograniczaną ilość podstawowych towarów, mąki, cukru i tak dalej, to i tak tych towarów brakowało. I Polakom się to już przestawało stopniowo podobać. Coraz mniej chcieli współpracować z tymi państwami, a coraz częściej wychodzili na ulice dużych miast. Warszawy, Krakowa i tak dalej, i tak dalej. I tam organizowali demonstracje, gdzie sprzeciwiali się tym właśnie państwom. Bardzo często są bardzo ciekawe zdjęcia z tego okresu, które pokazują, że Polacy spontanicznie wskakują na barana jedna osobie drugiej i ściągają szyldy w języku języku niemieckim, bo im się to już nie podobało, mieli tego dosyć. I w coraz to kolejnych obszarach, w różnych częściach tej jesieni, począwszy bym powiedział tak od października, władze zaczęli przejmować Polacy. W Warszawie nastąpiło to 7 października. Kilka dni później, 13 października, powstała Rzeczpospolita Zakopiańska, czyli Stefan Żeromski. Później będziecie czytali jego książki w liceum. Ogłosił niepodległość Zakopanego. Niedługo później, bo z 6 na 7 listopada w Lublinie pewien pan też ogłosił niepodległość i stopniowo coraz to kolejna część Polski dostawała niepodległość. Problem polegał na tym, jak te wszystkie części Polski połączyć w jedno państwo. No i tutaj się pojawia właśnie ten 11 listopada, bo te nastroje dotarły też do Niemiec, do Magdeburga. Tam ludziom się też nie podobała ta sytuacja. Wyszli na ulicę, zaczęli się buntować, napadli na takie więzienie, w którym przebywał niejaki Józef Piłsudski, który nie chciał jakiś czas wcześniej złożyć przysięgi na wierność cesarzowi. Wypuścili go z tego Magdeburga. On 10 listopada wraca wieczorem do Warszawy. Wita go grupka najbliższych zwolenników, no i 11 listopada, te, które w Warszawie przejęły władzę, ta rada regencyjna, która ogłosiła niepodległość, powierzyła mu władzę wojskową i przekazała taką misję, mówią: Józef, utwórz tutaj jakiś rząd. Jednocześnie tego samego dnia doszło do zawieszenia broni w takiej miejscowości francuskiej w Compiègne, w bardzo historycznym, starym wagonie, który jeszcze w historii się pojawi. No i to był też dzień, w którym cesarz niemiecki powiedział: dobra, tyle nam wystarczy, ja się już poddaję, nie ogarniam sytuacji, najwyższy czas zrzec się władzy. I ten 11 listopada był taką kulminacją tych wszystkich wydarzeń, był też początkiem, no bo trzeba było zacząć urządzać sytuację w Europie, sytuację w kraju, i dlatego jest to taka bardzo symboliczna data. Pan Łukasz, przepraszam. I ważne też jest to, że, bo Łukasz powiedział to, co się dzieje u nas w Polsce, na ziemiach polskich, natomiast istotne jest też to, że ci, którzy wygrywają wojnę, to jest Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, już też zgadzają się na to, mają pewien plan, że powstanie państwo polskie, no i to nam sprzyja, to znaczy to, co się dzieje w Polsce, jest oczywiście ważne dla Polaków, tutaj panuje entuzjazm, euforia, że Polska się odradza. No i wiemy, że mamy wsparcie w Zachodzie i ta Europa będzie wyglądała już teraz na inaczej, na nowo, z niepodległymi państwami, w tym Polską. Tak się właśnie tutaj wyrwałam do mikrofonu, ponieważ pan Łukasz tak z emocjami, tak żywo opowiada, że normalnie ja się po prostu czuję, jakbyśmy faktycznie przeżywali ten dzień, 11 listopada. Ale aby niepodległość odzyskać, najpierw musieliśmy ją stracić. Chociaż słowo stracić to może nie do końca takie odpowiednie określenie. Niepodległość nam odebrano. Zakładam, drodzy słuchacze, że każdy z was posiada w domu globus lub mapę i bez trudu odnalazłby na nich Polskę. Jednak nieco ponad 100 lat temu, choćbyśmy szukali Polski nawet z lupą w ręku, nie znaleźlibyśmy jej. Co się stało z naszym krajem? Tak po prostu zniknęliśmy? No to musimy się cofnąć do XVIII wieku. Wtedy tak zwana pierwsza Rzeczpospolita, czyli nasze państwo z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, przeżywa kryzys. Próbujemy reformować to państwo, ale mamy też dosyć silnych sąsiadów, którzy mają wobec nas niecne plany, i dochodzi do rozbiorów trzech. No i ten trzeci w 1795 roku, mimo prób naprawy i dyplomatycznych również zabiegów, doprowadza do... Chwilka, dyplomatycznych? Tak, dyplomacja to jest takie działania polityków, powiedzmy sobie, międzynarodowe, czyli nasi politycy spotykają się z politykami innego kraju, no i to są takie działania, rozmowy czy wysyłanie pism, to są działania polityczne, dyplomatyczne. A reformowanie? Reformowanie to jest próba stworzenia jakiejś naprawy państwa, na przykład reforma gospodarcza może być, czyli wprowadzamy, na przykład obniżamy podatki, albo wprowadzamy jakieś mechanizmy, że można na wolnym rynku sprzedawać i kupować. To są reformy. Takich, mówię już o takich reformach raczej bliższych, nie z XVIII wieku, te kupowanie i sprzedawanie. Czyli no, państwo potrzebowało reform. Na przykład nie mieliśmy sprawnego wojska. Mieliśmy też mało pieniędzy w skarbcu królewskim, więc trzeba było jakoś te pieniądze zdobyć. Na przykład nakładając podatki. Dawniej też nie wszyscy mieli równe prawa. To też był problem, bo kształtuje się społeczeństwo, a niektórzy mogą podejmować decyzje samodzielne, a inni nie mogą. Już domagają się tego, bo mają świadomość, że funkcjonują w społeczeństwie. No i to były problemy, które doprowadziły do, no, przy tych niecnych planach sąsiadów, do upadku naszego państwa. Musieliśmy się teraz cofnąć do XVIII wieku. Teraz wskakujemy znowu w wiek XX. Gdy mówimy o odzyskaniu niepodległości, od razu nasuwa nam się jedno nazwisko, które też tutaj padło dzisiaj, Józef Piłsudski. Bez dwóch zdań jest to postać niezwykle ważna, ale jest to też postać, w której cieniu kryje się mnóstwo bohaterów i bohaterek, o których niestety zapominamy. O kim warto i o kim powinniśmy pamiętać? Od kilku lat, żeby zdjąć cały ten ciężar z Józefa Piłsudskiego, proponuje się, żeby mówić ogólnie o ojcach niepodległości. To jest takie kilka osób, które miały poza Piłsudskim też wkład w rozwój tej kwestii niepodległościowej, czyli żeby Polska mogła stać się pełnoprawnym krajem. I tutaj jest na przykład Wincenty Witos, który był jednym z pierwszych premierów, który tutaj wśród chłopów przede wszystkim przekonywał ich, że ta Polska, no, to będzie dobre państwo, będzie wam się dobrze żyło i tak dalej. To był Roman Dmowski, który był konkurentem Piłsudskiego, bo mieli bardzo sprzeczne wizje i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nawet poróżniła ich pewna kwestia, mianowicie jeden i drugi pan chcieli do tej samej kobiety się zalecać i która wybrała finalnie Piłsudskiego. To tutaj tak zaspoileruję już historię. Podwójny zwycięzca z tego Piłsudskiego w takim razie. Myślę, że tak. Jest to też Wojciech Korfanty, który tutaj walczył o to, żeby cały Śląsk był polski, a to nie było takie oczywiste, bo tam było bardzo dużo Polaków, tam było dużo Niemców, trochę nawet Czechosłowaków i nie było to takie oczywiste, że ten Śląsk będzie polski. Więc jeżeli ktoś słucha nas ze Śląska, to myślę, że możecie być właśnie wdzięczni Wojciechowi Korfantemu za to, że dzisiaj jesteście w Polsce. To w takim razie zapytam, bo było wspomniane o ojcach. A co z osobami, które można by w ten sposób określić matkami? Co z sufrażystkami? Co z dromaderkami? I kim właściwie były dromaderki? I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ mam wrażenie, że my w historiografii, czyli takiej nauce, która zajmuje się pisaniem o historii, skupiamy się głównie na mężczyznach. Jak popatrzycie sobie do podręcznika, to zobaczycie, że tam 90% wszystkich bohaterów to są mężczyźni. My zapominamy bardzo o tych kobietach i ja bardzo nad tym boleję, ponieważ dużo na studiach interesowałem się, swoją pracę licencjacką, magisterską poświęcałem na temat tego właśnie, jakie były działania kobiet, przede wszystkim w szkolnictwie, w edukacji, na rzecz odzyskiwania niepodległości. I chciałbym powiedzieć, że te kobiety to były... One były bardzo silne, ponieważ mężowie często szli walczyć. W powstaniu styczniowym na przykład umierali albo byli zsyłani na Syberię, czyli na taką krainę daleko, daleko, daleko w Azji, z której ciężko było powrócić i te kobiety często musiały wychowywać kilkoro dzieci, często musiały zarobić na tą rodzinę i jeszcze mimo tego, że miały tyle na swoich głowach, to jeszcze dążyły do tego, żeby na przykład te dzieci nauczyć czytać, pisać, pisać, żeby też wielu dorosłych na takiej wsi czy małym mieście uczyć czytać, pisać, uczyć o Polsce, uświadamiać. No i mamy też dromaderki, o które zapytałaś, Krysiu. To są takie kobiety, które, no nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, kto to jest dromader. To jest taki wielbłąd. On pełni bardzo potrzebną i trudną funkcję, ponieważ on ma dźwigać jakieś towary. I takie dromaderki to były takie kobiety, które dźwigały broń, amunicję, które miały na celu wspieranie tych mężczyzn, którzy przeprowadzali na przykład zamachy, walczyli z tymi zaborcami, pomagając właśnie im dostarczać jakąś broń, amunicję. To jest też ważny moment dla kobiet, ponieważ Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, które nadaje jako nowe państwo prawa polityczne, czyli kobiety mogą wybierać, ale mogą też zostać wybrane jako polityczki, posłanki. I to jest też ważne, bo wtedy kobiety wchodzą do tego życia politycznego, czyli nie tylko mają te takie role dawne, czyli mogą pomagać przy walce, w powstaniach, w służbie medycznej. Teraz mogą też decydować. I były takie kobiety. No, najczęściej rzeczywiście mówi się o żonach ważnych polityków, czy to jest Maria Piłsudska, potem Aleksandra Piłsudska, czy to Zofia Moraczewska, czyli żona pierwszego premiera. No, ale tych kobiet było znacznie więcej. Ja jestem kobietą, Krysia również, i to naturalne, że różnimy się od mężczyzn wyglądem, budową ciała, ale no właśnie, wcale nie tak dawno temu różniło nas znacznie więcej. Na całe szczęście to już historia. O elementach historycznych, o przeszłości porozmawiamy po piosence. Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się skroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Nadzieja bez wątpienia była istotnym elementem w walce o niepodległość. Utwór, którego tekst składa się z wiersza Adama Asnyka, pochodzi z filmu Ostatni dzwonek, filmu o przyjaźni, odwadze, wspólnym działaniu, właśnie o nadziei. No dobrze, odzyskaliśmy już niepodległość. I co działo się potem? Jak wyglądał następny dzień, następne miesiące, następne lata? No dużo pracy było przed nami, bo to jest rzeczywiście ważny moment. Mamy państwo. No następuje żmudny proces kształtowania granic i właśnie już to słowo dzisiaj padło, reform, czyli decyzji gospodarczych, politycznych. Trzeba było stworzyć jakieś ramy polityczne, czyli stworzyć rząd polityków, którzy podejmują decyzje. Oni są zależni od Sejmu. Mamy też dzisiaj Sejm. Trzeba było stworzyć nowy skład, czyli ogłosić wybory. To wszystko działo się równocześnie, czyli musimy formować wojsko, żeby walczyć o granice. I na zachodzie, i na wschodzie przed nami jeszcze bardzo ważna bitwa i cała wojna z bolszewikami, czyli z Rosjanami ze wschodu o naszą wschodnią granicę. Od tego zależy, czy to państwo nasze nowe, młode będzie istniało, czy nie. Trzeba było też pracować nad tym, żeby była nasza waluta, czyli nasz polski złoty. To się dzieje kilka lat później. Czyli te decyzje muszą zapadać tak naprawdę równocześnie. To jest bardzo trudne, ale wszyscy się z tego cieszyli, to znaczy byli zachęceni, zmotywowani do pracy, bo pamiętajmy o tym, że nikt z ówcześnie żyjących właśnie w tamtym momencie nie pamiętał niepodległego państwa polskiego. To było bardzo dawno temu. W związku z tym wszyscy mieli takie poczucie, że robią coś nowego, ważnego i pewnie trzeba będzie podejmować jakieś różne próby, bo to się nie wszystko uda. Jest dużo różnych grup społecznych, które trzeba ze sobą pogodzić, które muszą mieć zabezpieczony byt i to jest bardzo trudny proces. No ale udało się. Mamy państwo polskie, którym możemy się cieszyć do dziś i miejmy nadzieję, że już na zawsze. Niewykluczone, że słuchają nas osoby, które chciałyby zacząć głębiej eksplorować tematy historyczne w nie do końca podręcznikowy i szkolny sposób. W jakich miejscach, gdzie możemy zdobywać taką wiedzę? Ja zachęcam, żebyście popróbowali od tego, co jest najbliżej was, bo czasami najciemniej pod latarnią, jak to się mówi. I my szukamy tej historii w podręcznikach, a bardzo często jest tak, że członkowie waszych rodzin mają bardzo dużą wiedzę na ten temat. Polecam wam zapytać mamę, zapytać tatę, zapytać dziadków, bo być może ktoś z nich albo zna jakąś osobę, która była świadkiem historii, albo sami byli świadkami historii. Z doświadczenia własnego, z doświadczenia moich uczniów mogę powiedzieć, że nie jedna taka historia rodzinna to nadaje się na scenariusz filmu wojennego akcji. Ktoś uciekł na przykład z transportu do obozu zagłady. Ktoś na przykład uniknął łapanki. Jakiś na przykład Niemiec uratował takiego człowieka. Ktoś uczestniczył w ważnym wydarzeniu. Warto popytać. Warto poszukać, przeszukać zakurzone pudełka. Najgłębsze zakamarki szaf. Szuflad w poszukiwaniu różnych zdjęć, bo można się bardzo, bardzo wiele takich rzeczy z tego dowiedzieć. A może jakieś, oprócz oczywiście historii rodzinnych, które są niezwykle ważne, może jakieś polecenia książkowe, filmowe, muzealne? No, filmy są dzisiaj bardzo ważne, bo powstaje dużo interesujących filmów. Nie wiem, czy mogę tutaj wymieniać tytuły. Tak, tak, tak. Myślę, że takim filmem zabawnym i trzymającym się realiów, a jednocześnie współczesnym jest film 1670. To polecamy. No, oczywiście muszę powiedzieć, że takie źródła trzeba traktować z dystansem. One są robione dzisiaj. Historycy tam współpracują przy robieniu tych filmów, ale jest to też po prostu wizja fabularna, czy autora scenariusza, czy reżysera. Więc filmy tak. No ja oczywiście polecam wizyty w muzeach. To są ważne miejsca w Muzeum Historii Polski. Zapraszamy, jeżeli mówimy o tej naszej właśnie nadchodzącej rocznicy, to szykujemy mnóstwo atrakcji właśnie 11 listopada na Cytadeli Warszawskiej. To jest gra, to są warsztaty, to jest też oprowadzanie po naszej wystawie, która mówi o procesie niepodległościowym i o walce o niepodległość, ale zaczyna od Tadeusza Kościuszki. Czyli już trochę dzisiaj mówiliśmy o tym końcu naszego państwa, o pierwszym powstaniu, które upadło w 1794 roku. To jeszcze tak na koniec też polecę coś. Polecam muzeum, to jeżeli ktoś jest w Warszawie, to Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, no bo Żydzi to też byli Polacy tak naprawdę, przynajmniej częściowo, i to są nasi polscy Żydzi. Oraz chcę polecić musical 1989, o którym wcześniej wspominaliśmy, i można go albo obejrzeć w Krakowie w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego. Wydaje mi się, że w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim też, ale na pewno co jakiś czas pojawia się w radiu i telewizji. A ja bym jeszcze, jak mogę, bardzo szybko dorzucę od siebie książkę dla młodszych słuchaczy. Straszna historia. Bardzo ciekawe, o wielu różnych wątkach. Trochę straszna, trochę z humorem, trochę z przymrużeniem oka, ale o bardzo ciekawych historycznych rzeczach. Polecam. Mam nadzieję, że teraz słuchacze lub rodzice zapisywali w notesiku w telefonie wszystkie tytuły i hasła, które dzisiaj padły. Mam również nadzieję, że zaspokoiliśmy ciekawość słuchaczek i słuchaczy dotyczącą święta odzyskania niepodległości. I co więcej, myślę, że udało nam się zachęcić ich, was, drodzy słuchacze, do dalszego zdobywania wiedzy. Gośćmi Zagadkowej Niedzieli byli Adam Rębacz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Łukasz Linowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Krysiu, dziękuję. Wojciech Dorosz, Anna Regulska, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Zostawiamy was, drodzy słuchacze, z piosenką o bardzo mocnym przesłaniu. Freedom, czyli po polsku wolność, Beyoncé i Kendricka Lamara. Utwór, który przypomina o tym, że niepodległość to nie tylko sprawa narodów i państw, ale także każdego z nas, ludzi. Ponieważ wolność to równość każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, światopoglądu, religii czy też pochodzenia. Dlatego powinniśmy ją doceniać. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I'm telling these tears going fall away, fall away, oh. May the last one burn into flames. Keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. Kierowca był, jechał pierwszy raz statkiem. Pierwszy raz za granicę. Pytał się, co z nami będzie. On mówi, spokojnie. Pomoc jest wezwana. Statek już leżał na burcie. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.